to dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie 25 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 370 osób. Także w ciągu ostatniej doby prawie 400 kolejnych nowych osób przybyło do naszych szpitali. Ponad 500 prób nielegalnego sforsowania polskiej granicy z Białorusi ostatniej doby. Światowy Dzień Rzucania Palenia i okazja do zadbania o swoje zdrowie. Z 10 powodów, przyczyn powstawania raka płuca, 9 to spalenie tytoniu. 24 882 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 370 osób. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa ponad 15 700 pacjentów. To o prawie 400 więcej niż wczoraj. 1345 z nich korzysta z respiratorów. Na razie nie przewidujemy wprowadzenia lockdownu i wydaje się, że w czasie tej fali takie rozwiązanie nie będzie konieczne. Mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jestem przekonany, że raczej do takiej sytuacji nie dojdzie, bo wszystkie prognozy pokazują, że to będzie szczyt epidemii na początku grudnia lub troszeczkę później, więc okres świąteczny i noworoczny myślę, że będziemy już mieli za sobą ten szczyt czwartej fali. Ostatniej doby wykonano prawie 100 tysięcy testów. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 20 200 000 osób. Trzecią dawkę przyjęło 1 375 000. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 501 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski powstrzymały służby ostatniej doby. Jak mówi rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska, było kilka prób siłowego przekroczenia naszej granicy przez duże grupy osób. Największe takie zdarzenie miało miejsce na odcinku ochronionym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych. Tam po stronie białoruskiej zgromadziła się grupa około 500 osób. 200 osób przedarło się na stronę polską, zostały zatrzymane kilkadziesiąt metrów od linii granicy. Cała ta grupa była bardzo agresywna. Było rzucanie petardami, kamieniami, oślepianie laserami naszych funkcjonariuszy. Były kładzione konstrukcje z drzewa przez koncertinę, aby móc przekroczyć tą granicę. Polska, broniąc swojej wschodniej granicy, broni Europy i NATO, powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił, że celem ataków hybrydowych białoruskiego reżimu jest cała Europa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mimo nieustających prowokacji ze strony Mińska i Moskwy sytuacja na granicy jest pod kontrolą. Na pytanie, dlaczego polski rząd nie korzysta ze wsparcia Frontexu, odparł: na naszej wschodniej granicy stoi około 15 tysięcy żołnierzy, a także Straż Graniczna i Policja. Frontex zatrudnia zaledwie 1000 urzędników. Premier Morawiecki dodał, że koczujące na polsko-białoruskiej granicy osoby są wykorzystywane przez reżim w Mińsku jako broń mająca zdestabilizować całą Europę. Jeśli teraz nie powstrzymamy tysięcy migrantów, to wkrótce kolejne setki tysięcy lub miliony będą zmierzać z Afryki lub Bliskiego Wschodu do Europy, wyjaśnił szef polskiego rządu. Zapytany o rozmowę Angeli Merkel z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką, odpowiedział, że jeśli poskutkuje ona sprowadzeniem migrantów do ich krajów, to każda taka inicjatywa leży w interesie Polski. Zdaniem premiera Morawieckiego Europa jest w stanie zadbać o swoje granice, dlatego według niego polityka migracyjna kanclerz Merkel w 2015 roku absolutnie zawiodła. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W warmińsko-mazurskim silniej powieje, ostrzegają synoptycy. Wichur można spodziewać się przez kilka najbliższych dni, informuje Karolina Kierklo z IMGW w Białymstoku. Już porywy w rejonie Zalewu Wiślanego osiągają 40-50 km na godzinę. W ciągu dnia miejscami mogą osiągnąć 65 km na godzinę. Taka aura dynamiczna pozostanie z nami przez kilka dni, chociaż największych porywów spodziewamy się w okolicach piątku. Wiać będzie z zachodu, co oznacza możliwość cofki, czyli wpychania wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Obecnie woda podnosi się w Dolnej Kępie, na Nogacie i w Braniewie, na rzece Pasłęce, ale wszędzie jest poniżej stanów ostrzegawczych. Jest okazja, żeby zastanowić się nad swoim zdrowiem i podjąć ważną decyzję. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jak szacują eksperci, pokonanie nałogu za pierwszym podejściem to rzadkość. Bądźmy więc dla siebie wyrozumiali, ale zdecydowani, bo palenie tytoniu to prosta droga do utraty zdrowia, podkreśla specjalista w zakresie chorób płuc Jacek Owczarczyk. Z 10 powodów, przyczyn powstawania raka płuca, 9 to spalenie tytoniu. I musimy o tym pamiętać, a pamiętajmy również o tym, że Warmia i Mazury są na pierwszym miejscu wśród kobiet, jeżeli chodzi o zachorowalność i umieralność na raka płuca.

Program trzeci. Let's go. pisanie książek historycznych, reporterskich na temat historii, a zwłaszcza historii Polski XX wieku, nie jest łatwe. Wczoraj odbyła się uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie. Wręczono nagrody w ramach międzynarodowej, nagrody imienia Witolda Pileckiego, międzynarodowe nagrody. Te nagrody zostały ustanowione w tym roku przez Instytut Pileckiego we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i w porozumieniu z rodziną Witolda Pileckiego, a naszymi gośćmi są pan Tomasz Stefanek, sekretarz kapituły konkursu, pełnomocnik dyrektora do spraw programowych Instytutu Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Filip Gańczak, jeden z laureatów. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od pana Tomasza, od całej idei związanej z ufundowaniem w ogóle tej nagrody, a więc poniekąd konkursu, w szranki którego stają pisarze, badacze, reporterzy, historycy przeróżni. Jakie były kryteria doboru do tego konkursu, panie Tomaszu? Oczywiście kluczowa jest osoba patrona Witolda Pileckiego, którego potraktowaliśmy tutaj nie tylko jak bohatera, konspiratora, ofiarę dwóch totalitaryzmów, ale także człowieka pióra, kogoś, kto w swoim raporcie z Auschwitz-Birkenau przekazywał prawdę o rzeczywistości obozowej, ale zarazem zawierał taką głębszą humanistyczną refleksję nad naturą, korzeniami zła. Pisał to także żywym, takim dobrym językiem, a w dodatku z intencją poruszenia sumień z taką szczególną wrażliwością moralną. No i szukaliśmy sposobu, żeby takie książki dotyczące polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów, zarówno historyczne, akademickie, jak i bardziej popularne, reporterskie, nagradzać, wyróżniać, żeby także taką dobrą literaturę faktu o historii i o współczesności inspirować. No do tego właśnie w dyskusjach z rodziną rotmistrza i Muzeum Auschwitz-Birkenau, także z Jackiem Ferwederem, dawniej reporterem wojennym, a ostatnio biografem Pileckiego, doszliśmy do wniosku, żeby jakoś łączyć historię ze współczesnością i nagradzać także współczesnych reporterów wojennych, tych, którzy relacjonują z miejsc szczególnego zagrożenia dla godności człowieka we współczesnym świecie, trochę z uwzględnieniem proporcji, wzorem rotmistrza, również ryzykują, żeby opowiedzieć prawdę. Zresztą w tej kategorii wygrała wczoraj świetna książka Christine Lamb, brytyjskiej dziennikarki, Our Bodies, Their Battles, It What War Does to Women, o doświadczeniu kobiet i w historii, i współcześnie jako ofiar konfliktów zbrojnych, jako ofiar przemocy seksualnej podczas wojen, które przestępstwa trzeba rozumieć nie tylko jako wynikające z chaosu działań wojennych, ale często także jako zaplanowane zbrodnie wojenne. Także rzetelność, dobra dokumentacja, przedstawienie faktów, ale zarazem żywy język, taki czuły na niuanse i też zdolny przekazać emocje. To były kluczowe kryteria, zwłaszcza w tej kategorii reportażu historycznego. My tutaj wychodzimy naprzeciw wielkiej popularności tego rodzaju literatury i w Polsce, i na świecie. Te książki są czytane. To jest sposób dzisiaj na to, żeby historia docierała do szerokiego kręgu odbiorców. Te książki są, jak widzimy, w różnych innych konkursach nagradzane, wyróżniane, zwłaszcza mieliśmy dużo książek tutaj w tej kategorii polskich nominowanych, bo w innych kategoriach to były książki polskojęzyczne i anglojęzyczne, ale w tej kategorii reportażu było dużo polskich książek. Widać siłę tego polskiego reportażu historycznego. Tym większe gratulacje dla Filipa Gańczaka, który tu się okazał zwycięzcą. Jeszcze jedna kategoria to jest naukowa książka historyczna. Mamy trzy kategorie: naukowa książka historyczna, reportaż historyczny, biografia, wspomnienia i nagroda specjalna dla współczesnych korespondentów wojennych. I w każdej z tych kategorii właściwie walczyli o tą nagrodę zacni twórcy. Rozumiem, że każdy, kto wziął udział właściwie, kto był przez państwa zakwalifikowany w ogóle do tego konkursu, stworzył coś, co warto rzeczywiście przeczytać. No, mieliśmy około 100 zgłoszeń w tej pierwszej edycji konkursu. To jest dobry wynik, biorąc pod uwagę właśnie to, że zaczynamy. zależało nam zwłaszcza na tym, żeby dotrzeć do autorów i wydawców zagranicznych z informacją, że taka nagroda jest, że mogą do niej zgłaszać swoje książki. To nie jest takie łatwe w pierwszej edycji, ale to się udało. Mieliśmy dużo zgłoszeń książek anglojęzycznych. Udało się stworzyć sytuację, w której ta literatura na ten sam temat, ale powstająca w różnych językach, w różnych kręgach kulturowych, była w stanie wchodzić ze sobą w dialog, korespondować, także rywalizować na różnych prawach. No i myślę, że jeśli chodzi o tę listę 15 książek nominowanych, to jest naprawdę taka dla każdego dobra lista lektur. Myślę, że wielu czytelników tam znajdzie coś dla siebie o historii, o polskim doświadczeniu XX wieku, o dwóch totalitaryzmach, ale także o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie i na Bliskim Wschodzie, i w Filipinach, i w Azji. Mieliśmy książki na różne tematy. Trochę to zależy oczywiście od osobistych takich zainteresowań, wybór tematu, ale te 15 nominowanych książek to jest z pewnością coś, co można polecić, i chcielibyśmy, żeby ta nagroda była właśnie takim znakiem jakości na przyszłość. Dobrej literatury faktu, o historii, o współczesności. Doktor Filip Gańczak został laureatem kategorii Reportaż Historyczny, Biografia Wspomnienia, i do rozmowy z panem Filipem wrócimy za chwilę. We'll be right back. Międzynarodowa Nagroda imienia Witolda Pileckiego została ustanowiona w 2021 roku, czyli w tym roku, przez Instytut Pileckiego we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i w porozumieniu z rodziną Witolda Pileckiego. Ta nagroda trafia do autorów najlepszych książek historycznych i reporterskich na temat historii Polski XX wieku. Wczoraj odbyła się uroczysta gala na Zamku Królewskim, gdzie wręczono nagrodę, a naszymi gośćmi są pan Tomasz Stefanek, sekretarz kapituły konkursu, pełnomocnik dyrektora do spraw programowych Instytutu Pileckiego i jeden z laureatów, dr Filip Gańczak. Ponownie dzień dobry panom. Dzień dobry. To witam teraz jeszcze raz. Zwrócę się do doktora Filipa Gańczaka, czyli do laureata w kategorii reportaż historyczny za książkę Jan Zentropiciel nazistów. To kilka słów o genezie powstawania tej nagrodzonej książki, panie Filipie. Zależało mi na tym, żeby książka była z jednej strony solidnie udokumentowana, a więc oparta między innymi na szerokiej kwerendzie archiwalnej, a z drugiej strony napisana w sposób przystępny, tak aby zainteresowała nie tylko zawodowych historyków, ale też po prostu czytelników zafascynowanych historią najnowszą. Starałem się więc również odejść od biurka i chociażby dotrzeć do rozmaitych miejsc i osób związanych z bohaterem mojej książki. I gdzie pan trafił w związku z tym? Między innymi do Tuszowa Małego koło Mielca. To jest miejscowość, w której urodził się Jan Zen. Także i poza Polskę, między innymi do Frankfurtu nad Menem. Tam bohater mojej książki wielokrotnie jeździł, współpracując z prokuraturą zachodnio-niemiecką w ściganiu zbrodniarzy z Auschwitz i tam właśnie nieoczekiwanie zmarł w grudniu 65 roku przedwcześnie. Tam również poszukiwałem jego śladów. Z pana punktu widzenia jako twórcy, jakie są cechy przez pana cenionego reportażu historycznego? Przede wszystkim właśnie to nie może być książka sucha, napisana w sposób ograniczający krąg odbiorców do rzeczywiście koneserów literatury historycznej. Oczywiście musi być poparta solidnymi badaniami, ale musi mieć też na uwadze czytelnika, który nie jest ekspertem, nie zawsze będzie ekspertem od historii najnowszej, który ma na rynku księgarskim do wyboru bardzo wiele książek i sięgnie po taką, która rzeczywiście jest napisana przystępnie. Czyli chodzi o to też, żeby z jednej strony pokazać fakty, a z drugiej strony zainteresować czytelnika całą historią. Panie Filipie, Jan Zentropiciel nazistów, ile czasu powstawała ta książka? Prace nad książką ruszyły jesienią 2017 roku, kiedy wydałem moją poprzednią książkę Polski nie oddamy. To był mój doktorat o polityce NRD wobec Polski w czasach rewolucji Solidarności. Jan Zen ukazał się na początku roku 2020, a więc dobrze ponad 2 lata pracowałem nad tą książką. Oczywiście pewne materiały miałem już zebrane wcześniej, ale ta świadoma decyzja, że będę pisał o Janie Zenie, że będzie to książka, nie tylko artykuł popularno-naukowy, tylko właśnie książka, zapadła jesienią 2017 roku. Czyli wiele miesięcy ciężkiej pracy, która okazała się przynieść jakże piękne owoce. Panie Tomaszu, teraz pytanie do pana. Co w związku w takim razie z kolejnymi edycjami konkursu i przyszłym rokiem? Czy planujecie państwo i jak wyglądają przygotowania do kolejnego konkursu i wręczenia nagrody imienia Witolda Pileckiego? No, chcemy oczywiście, żeby ta nagroda się rozwijała, żeby trwała dalej przede wszystkim. To jest w ogóle tak, że szukając sposobów na to, jak utrwalać dziedzictwo Witolda Pileckiego, te wartości, które są mu bliskie, trzeba szukać sposobów na wyjście poza taki czasem rocznicowy rytuał, te wszystkie upamiętnienia, które oczywiście też są ważne i konieczne, i starać się budować takie trwałe instytucje, które będą działać w jego duchu i będą jakby wspierać wartości jemu bliskie, w tym wypadku w przypadku naszej nagrody, taki rodzaj pisania historycznego i reporterskiego. To jest nagroda międzynarodowa, więc mamy też międzynarodowe jury, właśnie z Jackiem Ferwederem, między innymi Richardem Batterwickiem, Klaudią Weber, ale i też polskimi ekspertami o różnych wrażliwościach i zainteresowaniach, dziennikarze, historycy, prawnicy. Bardzo, bardzo taka eklektyczna grupa o też różnych poglądach. Chcemy docierać jak najszerzej do zagranicznych autorów, do książek powstających po angielsku, bo ta nagroda jest przyznawana za książki pisane po polsku lub po angielsku w minionym roku i liczymy po prostu na coraz więcej zgłoszeń z tego kręgu, tak żeby istotnie ten międzynarodowy wymiar nagrody podkreślić i żeby ona się stawała znakiem jakości i w książek dobrych, najlepszych i w Polsce i za granicą. Międzynarodowa Nagroda imienia Witolda Pileckiego ustanowiona w tym roku. Naszymi gośćmi był pan Tomasz Stefanek, sekretarz kapituły konkursu i pełnomocnik dyrektora do spraw programowych Instytutu Pileckiego oraz jeden z laureatów, dr Filip Gańczak. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Maluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę. Zmęczony masz i dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę.

w streamingu. Streamingi są na stronach Narodowego Centrum Kultury bezpłatnie, więc w ramach idei dostępności kultury każdy ma możliwość żeby wysłuchać, a cechą charakterystyczną festiwalu to różnorodność gatunkowa, więc mamy oczywiście muzykę klasyczną, ale mamy jazz, mamy muzykę elektroniczną i eksperymentalną. Zresztą to odwołujemy się do doświadczeń studia eksperymentalnego Polskiego Radia i Markus Pop Owal, który będzie nam przyświecał tą ideę. Więc mamy muzyków z krajów nadbałtyckich, z Europy Północnej, ale również przez cały pas Europy Środkowo-Wschodniej zapraszamy również naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych, bo mamy działania o charakterze performatywnym, czy choćby z Gruzji i ze Wschodu. To naprawdę gratka muzyczna przez te kilka następnych dni i mam nadzieję, że słuchacze nie tylko w Polsce dobrze przyjmą tą ideę, którą staramy się przedstawić. Festiwal trwa od 19, czyli od jutra, do 27 listopada i mam wrażenie, że to, co Państwo przygotowaliście, jest tak dużo, że zastanawiam się, jak to wszystko zmieścić w tych kilkanaście, właściwie no, nawet nie kilkanaście, kilka dni tak naprawdę. Myślę, że to jest ogromnie bogata oferta. Jakich konkretnie twórców będzie można usłyszeć, jakich kompozytorów będą grać zaproszeni artyści? Na pewno Dworzak, Sibelius, Grieg, Liszt jest, czyli romantycy, ale również postromantyków. Brakuje mi Krzysztofa Pandereckiego, który był dobrym duchem tego festiwalu, ale oczywiście jego twórczość wybrzmi. Góreckiego czy Perta, który również był przy pierwszej odsłonie festiwalu, więc mam nadzieję, że i ten klasyczny romantyzm ze szkół XIX i XX wieku, ze szkół narodowych, ale również postromantycy, o których wspominałem, w szczególności, że artyści, którzy przyjeżdżają, warci są odnotowania, bo choćby Weryko Czuburice, Olga Pasiecznik, która jest dobrze znana, Natalia Pasiecznik, Adam Bałdych, czyli ten mocny jazz, nasz wybitny skrzypec Janusz Wawrowski. Ciekawe propozycje też od strony dyrygentów, bo warto przypomnieć Andrzeja Borejko, no jego specjalnie trzeba zachęcać i prezentować szerokiej publiczności, ale mamy również naszych przyjaciół, którzy uczestniczyli we wcześniejszych wydarzeniach, czy choćby maestro Noć, dyrygent węgierski, który wcześniej na drugiej odsłonie festiwalu zamykał festiwal. W tym roku w Filharmonii Narodowej pod jego batutą rozpoczyna się idea festiwalu. Więc mamy dobrą klasykę, mamy elektronikę, mamy jazz, łączymy różne formy muzyczne, mamy muzykę eksperymentalną, a na krakowskim przedmieściu vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego przed Kordegardem Galerią Narodowego Centrum Kultury wystawa, która ma przybliżać wszystkim ideę festiwalów. Co ważne, wszystko w streamingu bezpłatnie, więc każdy w ramach idei kultury dostępnej ma szansę po prostu skorzystać z twórczości naszych wybitnych kompozytorów, a przede wszystkim posłuchać cudownej muzyki. Co w romantyzmie gra, taki jest tytuł tej wystawy plenerowej, więc warto też wybrać się po prostu na spacer i pomyśleć nad tym, co można usłyszeć. Czy jest jeszcze szansa dostać wejść na te koncerty, jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście usłyszeć muzykę na żywo? Naprawdę jest to taka, że najlepiej oczywiście słucha się muzykę i przebywa się wśród innych wybitnych tych salach, od Filharmonii Narodowej przez Zamek Królewski, ale również Akwarium. Tych miejsc jest naprawdę sporo. Ostatnie bilety można kupić przez stronę Narodowego Centrum Kultury. Zapraszam Państwa, żebyście szerzej zapoznali się z ofertą, ale dla tych, którzy nie mogą z różnych powodów przyjechać do Warszawy czy fizycznie uczestniczyć w koncertach, mamy właśnie tą ofertę w streamingu, więc za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych koncerty będą transmitowane i retransmitowane we współpracy również z Polskim Radiem. I chyba nam urwało właśnie połączenie, ale najważniejsze jest to, że już wiemy, jak będzie wyglądał Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. A jest jednak pan, panie profesorze, ale trochę zniknął pan nam na chwilę. Myślę, że najważniejsze jest, żeby słuchacze zajrzeli na stronę Narodowego Centrum Kultury. Tam są wszystkie szczegóły związane z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Eufonie ruszają jutro, trwają do 27 listopada i warto skorzystać z tej jakże bogatej oferty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dziękuję bardzo. Uśmiech się, policz dobry czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobry czas. Trójka. Program trzeci. Choć wiem, że mój czas czasu coraz mniej. Lata, jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Drodzy Państwo, czas na felieton. W Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. Powiadają, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Prawdopodobnie w 1837 roku Cyprian Norwid nawiązał w Warszawie znajomość z Janem Klemensem Minasowiczem. Pobierał lekcje w jego pracowni malarskiej na krakowskim przedmieściu pod numerem 443. W swojej autobiografii artystycznej poeta przypomniał, że rudymentów sztuki uczył się od niepospolitego polskiego artysty i znakomitego człowieka, którego uważano za półobłąkanego. Był to właśnie Minasowicz, malarz, antykwariusz, kolekcjoner dzieł sztuki o ormiańskich korzeniach. Pod adresem nauczyciela Norwida padały i mocniejsze określenia. Felicjan Faleńskich w swoich wspomnieniach nazywał go zdziecinniałym idiotą, zagadkowym sknerą lub nędzarzem, który pozwalał drwić z siebie ile wlazło i nigdy się nie gniewał. Rzeczywiście, po śmierci Minasowicza odnaleziono w jego mieszkaniu niewykupioną receptę. Miał uznać lek za zbyt drogi i znaczną sumę pieniędzy, która pozwoliłaby mu dobrze żyć jeszcze przez lata. Dodajmy jednak, że ekscentryczny ten człowiek wspomagał finansowo ubogich i potrzebujących. Warszawski dziwak to jedyny nauczyciel malarstwa, którego Norwid wymieniał we wspomnianej autobiografii artystycznej. Ofiarował mu też egzemplarz słownika włosko-francuskiego z dedykacją Janowi Klemensowi Minasowiczowi, wdzięczny uczeń, Cyprian Norwid. Wyobraźmy sobie tych dwóch w pracowni malarskiej na krakowskim przedmieściu. Starszy mężczyzna znał już gorycz życia. Młodszy dopiero brał jej pierwsze lekcje. Obu naznaczyły drwiny i śmiech współczesnych. Gdyby obaj mieli zależeć tylko od tego, byliby nikim. Minasowicz, owszem, jest nieledwie przypisem w biografii Norwida, ale słowa wdzięczny uczeń znaczą przecież wiele. Sam poeta, co dobrze wiemy, przez większość życia mierzył się z drwiną i niechęcią współczesnych. W czasach social mediów, współczesnego targowiska zniewag i próżności, powinniśmy często robić takie ćwiczenia z wyobraźni. Trójkowy felieton literacki. You